Καλώς ήρθατε και πάλι. Εδώ είμαστε για άλλη μια βουτιά στις πηγές. Σήμερα πιάνουμε το νήμα της ιστορίας της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας. Ένας θεσμός, ξέρεις, που στέκει εκεί στη Βόρεια Θεσσαλία για αιώνες. Οδηγός μας θα είναι αποσπάσματα από το βιβλίο του Ευάγγελου Τσάκνακη «Η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας από την ίδρυσή της έως σήμερα». Και τι θέλουμε να κάνουμε? Να δούμε αυτή τη μακρά πορεία από τις ίσως απαρχές της στο Βυζάντιο μέχρι τις μέρες μας. Θα ρίξουμε μια ματιά στη διοίκησή της, πώς εξελίχθηκε, πώς στήριξε την παιδεία, την κοινωνία και βέβαια πώς βοήθησε να μείνει ζωντανή η ταυτότητα του τόπου. Είναι εντυπωσιακό πάντως να σκέφτεται κανείς πως ένας θεσμός που μπορεί να ξεκίνησε, λέει, τον 4ο-5ο αιώνα, κατάφερε να μείνει πνευματικός πυρήνας εκεί, δίπλα στον Όλυμπο, σχεδόν χωρίς διακοπή. Πράγματι. Και η αρχή χάνεται λίγο στα βάθη των αιώνων. Η πηγή μας, λοιπόν, λέει ότι η εκκλησιαστική παρουσία εκεί είναι πολύ παλιά. Μάλλον από τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες. Υπάρχει μια, ας πούμε, αβεβαιότητα για το πότε ακριβώς. Ίσως και πριν τον 9ο αιώνα, μπορεί και 4ο ή 5ο. Αν δεχτούμε, ξέρεις, εκείνη τη θεωρία ότι όλες οι πόλεις της Θεσσαλίας τότε έγιναν επισκοπίες. Και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα υπόθεση που τη συνδέει με την Επισκοπή Λευκής, κάτι που ακούμε για αυτήν ήδη από το 879. Α, αυτό το μυστήριο στην αρχή είναι πάντα γοητευτικό. Φαντάζομαι οι ιστορικοί ακόμα ψάχνονται. Πότε όμως έχουμε την πρώτη έτσι χειροπιαστή μαρτυρία, να πούμε εδώ είναι? Εδώ τα πράγματα ξεκαθαρίζουν κάπως. Η πρώτη σίγουρη αναφορά είναι το 980. Εμφανίζεται ως Επισκοπή Δομενίκου, σε ένα τακτικό, έναν επίσημο κατάλογο δηλαδή. Κατάλογο επισκοπών, ναι. Ακριβώς. Και είναι δέκατη στη σειρά ανάμεσα σε 28 επισκοπές που ανήκαν τότε στη Μητρόπολη Λάρισσας. Μετά βλέπουμε το όνομα να αλλάζει. Τον 12ο αιώνα τη βρίσκουμε ως Επισκοπή Δομινίκου, τον 14ο αιώνα Επισκοπή Ελασσόνος και Δομενίκου και μετά, στη Σερβοκρατία, στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, φαίνεται να παίρνει, ας πούμε, προαγωγή. Γίνεται Αρχιεπισκοπή Ελασσόνος. Δηλαδή, ακόμα και αν άλλαζε όνομα ή και βαθμό, βλέπουμε μια συνέχεια, ειδικά από τον 14ο αιώνα και μετά, αυτό από μόνο του κάτι λέει για την εκδοχή της στο χρόνο. Έτσι ακριβώς είναι. Από τον 14ο αιώνα και έπειτα, είτε σαν επισκοπή είτε σαν αρχιεπισκοπή, είναι εκεί, παρόν ο θεσμός. Καταφέρνει λοιπόν να προσαρμόζεται και να επιβιώνει ακόμα και μέσα σε τεράστιες αλλαγές, όπως ήταν η Οθωμανική κατάκτηση που ήρθε λίγο μετά. Ναι. Ας πάμε εκεί τότε, στην Τουρκοκρατία. Η κατάκτηση της Θεσσαλίας από τους Οθωμανούς κάπου εκεί γύρω στο 1420 ολοκληρώθηκε, σωστά? Αυτό σίγουρα θα έφερε τα πάνω κάτω. Σίγουρα. Η Ελασσόνα γίνεται, ξέρεις, ένα σημαντικό κέντρο για αυτούς. Στρατιωτικό, διοικητικό. Και αυτό φαίνεται πως οδήγησε στην απόφαση να φύγει η έδρα της Αρχιεπισκοπής από εκεί. Πήγε αρχικά στο Δομένικο που ήταν δίπλα και μετά, για τους τελευταίους 2 αιώνες της Τουρκοκρατίας, πήγε στην Τσαριτσάνη. Στην Τσαριτσάνη, που ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλο κέντρο τότε. Έγινε πολύ σημαντικό κέντρο ελληνισμού, ναι. Και ο τίτλος, αυτός της Αρχιεπισκοπής, που είπες ότι υπήρχε ήδη από τον 14ο αιώνα, τι έγινε με αυτόν, έμεινε? Εδώ, κοίτα, τα πράγματα είναι λίγο μπλεγμένα. Ο τίτλος της Αρχιεπισκοπής, ναι, επικυρώνεται επίσημα το 1519, επί Πατριάρχη Θεολύπτου Άχθτο. Ίσως ήταν μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας να αναδιοργανωθεί η Εκκλησία μετά την άλωση, ποιος ξέρει. Αλλά η πηγή μας βάζει ένα μικρό αγκάθι εδώ, κάτι που περιπλέκει την εικόνα. Α, ωραία, για πες, μου κίνησες την περιέργεια τώρα. Υπάρχει, λέει, μια ενθύμηση, θα τα πούμε μετά αναλυτικά για αυτές τις σημειώσεις, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, μια ενθύμηση του 1461, η οποία λέει για χειροτονία κάποιου Μαθαίου ως Επισκόπου Δομενίκου και Ελασσόνας. Επισκόπου, όχι Αρχιεπισκόπου. Όχι Αρχιεπισκόπου, Επισκόπου. Και αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Ήταν ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου σε συνεχή χρήση από τον 10ο αιώνα ως το 1519 ή μήπως όχι? Μήπως υπήρχε κάποια διακοπή? Είναι ένα από αυτά τα μικρά ιστορικά παζλ που προσπαθούν να λύσουν οι ειδικοί. Καταλαβαίνω. Είναι φοβερό πως μια λεξούλα σε ένα παλιό χαρτί μπορεί να ανοίξει τέτοια συζήτηση. Πάντως, από το 1519 και μετά τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Ναι, σαφώς. Από το 1519 μέχρι το 1814 μιλάμε για 295 χρόνια, σχεδόν 3 αιώνες, λειτουργεί συνέχεια ως αρχιεπισκοπή. Με έδρα την Τσαριτσάνη. Έχουμε μάλιστα και μια άλλη ενθύμηση, συγκινητική θα έλεγα, από 18 Ιανουαρίου 1814, που γράφει για τον θάνατο του τελευταίου αρχιεπισκόπου, του κυρ Σαμουήλ Αγίου Ελασσόνος. Και ο θάνατός του φέρνει άλλη αλλαγή. Ναι, την ίδια χρονιά, το 1814, η αρχιεπισκοπή γίνεται Μητρόπολη, αναβαθμίζεται δηλαδή. Και αργότερα βέβαια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881 και την ένταξη στην Ελλάδα, η Μητρόπολη Ελασσόνας μαζί με τις άλλες των νέων χωρών υπήχθη πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μιλάμε για μια τεράστια περίοδο, σχεδόν 4 αιώνες κάτω από τους Οθωμανούς. Η πηγή αναφέρει καθόλου πρόσωπα που ξεχώρισαν πέρα από τον τελευταίο αρχιεπίσκοπο. Βεβαίως. Η πηγή καταγράφει 34 αρχιεπισκόπους συνολικά για την περίοδο 1510-1814 και μετά 14 Μητροπολίτες από το 1814 ως την απελευθέρωση το 1912. Ανάμεσά τους όμως ξεχωρίζουν 2 μορφές που έγιναν και Άγιοι. Ο Άγιος Βυσαρίων, που ήταν αρχιεπίσκοπος γύρω στο 1510-1516, και ο Άγιος Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος στα τέλη του 10ου αιώνα, 1574-1589. Η παρουσία τους δείχνει, νομίζω, και την πνευματική δύναμη της έδρας, ακόμα και σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και φαντάζομαι, πέρα από τα καθαρά θρησκευτικά, η Μητροπόλη συνέχιζε να παίζει και έναν άλλο ρόλο, στην κοινωνία. Πολιτισμικό, ήταν εκεί, δίπλα στους ανθρώπους. Στήριζε την παιδεία, θα το δούμε αυτό αναλυτικά. Και όπως θα πούμε, λειτουργήσε και σαν φύλακας της μνήμης. Ωραία. Και φτάνουμε λοιπόν στην νεότερη περίοδο. Από την απελευθέρωση το 1912 μέχρι σήμερα. Τι αλλάζει τώρα με τον 20ο αιώνα και το ελληνικό κράτος? Η απελευθέρωση της Ελασσόνας 6 Οκτωβρίου 1912. Μητροπολίτης τότε ήταν ο Νεόφυτος Ευαγγελίδης. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν άλλοι 5 ιεράρχες. Ο σημερινός Μητροπολίτης, ο κύριος Χαρίτων, είναι ο 7ος από την απελευθέρωση. Τώρα, διοικητικά υπήρχε μια μεταβατική φάση. Από το 12 ως το 28 ανήκε στις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών και υπαγόταν διοικητικά στον Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης. Το 1928 όμως, με έναν νόμο, τον 365, υπήχθη κατευθείαν στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η πηγή δίνει καμιά εικόνα για το πώς ήταν τα πράγματα, ας πούμε, στα μέσα του 20ου αιώνα? Ένα στιγμιότικο. Ναι, μας δίνει κάποια ενδιαφέροντα νούμερα από το 1964. Τότε, λέει, η Μητρόπολη είχε 53 ενοριακούς ναούς και 78 παρεκκλήσια. Υπηρετούσαν 51 παπάδες και 20 μοναχοί. Και άκου αυτό. Λειτουργούσαν 149 κατηχητικά σχολεία. 149! Απίστευτος αριθμός! Τεράστιος! Και υπήρχαν και 2 γενικά και 7 ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία. Δείχνει μια πολύ ζωντανή εκκλησία με πολλή δράση. Και σήμερα, ποια είναι τα όρια της και η δομή της? Σήμερα η δικαιοδοσία της είναι αρκετά μεγάλη. Περιλαμβάνει και περιοχές εκτός Λάρισας, όπως την πόλη της Δεσκάτης στα Γρεβένα, ή το Δαμάσι που ανήκει στον Τύρναβο. Και στη Μητρόπολη ανήκουν 7 ιστορικά μοναστήρια σήμερα. Η Ολυμπιώτισσα φυσικά, στην Ελασσόνα, η Αγία Τριάδα Σπαρμού στον Όλυμπο, ο Άγιος Δημήτριος στο Βαλέτσικο, στην Τζαριτσάνη, η Ανάληψη στη Σικαία, η Αγία Τριάδα στο Λιβάδι, τα Κανάλια στην Καριά και η Μεταμόρφωση στο Δασοχώρι Δεσκάτης. Πολλά και σημαντικά μοναστήρια, όντως. Και σε επίπεδο ενοριών, άλλες δομές? Έχει 61 ενοριακούς ναούς και έναν κημητηριακό. Και πέρα από τη λατρεία υπάρχουν δομές. Γραφείο νεότητας, σχολή γονέων, σχολή βυζαντινής μουσικής. Έχει και γενικό φιλοπτωχό ταμείο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, που κρατάει και τράπεζα αίματος. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μέχρι πρόσφατα, λέει, είχε και κοινωνικό παντοπολείο. Προσαρμόζεται δηλαδή η προσφορά της στις ανάγκες. πόσο βαθιά πάει πίσω αυτή η ιστορία με την εκπαίδευση στη Μητρόπολη. Ας σταθούμε λίγο εδώ, γιατί αυτά που λέει η πηγή είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι όντως ένα από τα πιο δυνατά κεφάλια. Η φροντίδα για την παιδεία ήταν συνεχής και καθοριστική, ήδη από την τουρκοκρατία. Τα μοναστήρια, όπως η Ολυμπιώτισσα που λέγαμε, δεν ήταν μόνο για προσευχή, ήταν και κέντρα γραμμάτων. Οι καλόγυροι συχνά έκαναν τον δάσκαλο, όχι μόνο για τους άλλους μοναχούς, αλλά και για παιδιά απ' έξω. Έχουμε μαρτυρίες γι' αυτό. Ενθυμίσεις σε κώδικες της Ολυμπιώτισσας που λένε ονόματα δασκάλων. Και υπάρχουν και κάτι σημειώσεις, γύρω στο 1580, που μοιάζουν σαν τετράδια μαθητών, με ονόματα παιδιών που μάλλον μάθαιναν γράμματα εκεί. Δηλαδή, τα μοναστήρια ήταν λίγο σαν τα κρυφά σχολιά, κατά κάποιον τρόπο. Και πέρα από το να διδάσκουν, βοηθούσαν και υλικά, έδιναν χρήματα. Και πάρα πολύ μάλιστα. Εδώ η πηγή μας δίνει στοιχεία από ένα παλιό κατάστοιχο, κατέγραφε τις δωρές για τα σχολεία της Τσαριτσάνες της Έδρας τότε, για μια περίοδο, 1779 με 1856. Λοιπόν, από όλες τις δωρές που γράφει το κατάστοιχο, οι κληρικοί και οι ηγούμενοι της Μητρόπολης έδωσαν 21.545 γρόσια. Και αυτό το ποσό ήταν το 67% του συνόλου. Περίμενε, 67%? Δηλαδή, πάνω από τα 2/3 των χρημάτων για τα σχολεία ήρθαν από την Εκκλησία? Αυτό είναι απίστευτο! Τεράστια επένδυση! Ακριβώς. Και τα λεφτά αυτά πήγαιναν κυρίως για τους μισθούς των δασκάλων, που ήταν το πιο δύσκολο, αλλά και για να συντηρούν τα κτίρια να αγοράζουν βιβλία. Εδώ βλέπεις την κεντρική ιδέα. Η Εκκλησία δεν ήταν απλά ένας πνευματικός οδηγός. Ήταν ο βασικός μοχλός για να επιβιώσει η παιδεία. Και μαζί της η ελληνική συνείδηση, σε εποχές που δεν υπήρχε κράτος ή ήταν εχθρικό. Αυτό το 67% δεν είναι απλά ένα νούμερο. Δείχνει τη δέσμευση. Και ξέρουμε ονόματα ιεραρχών που πρωτοστάτησαν σε αυτό? Ναι, η πηγή ξεχωρίζει κάποιους, τον αρχιεπίσκοπο Ιωαννίκιο, τέλη 17ου, αρχές 19ου αιώνα, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα σχολεία στην Τσαριτσάνη, αργότερα ο Μητροπολίτης Κύριλλος, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, φρόντισε να λειτουργούν τα σχολεία παντού στην επαρχία χωρίς προβλήματα. Ο Σοφρόνιος Αργυρόπουλος, στα τέλη του 19ου, κοίταξε να ιδρύσει σχολεία στα μεγαλύτερα χωριά. Και ο Πολύκαρπος Βαρβάκης, που αναφέρεται επίσης, τι έκανε αυτός? Α, ο Βαρβάκης, αρχές 20ου αιώνα, 1900-1910, φαίνεται πως έκανε τρομερή δουλειά. Ήταν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής στην Τσαριτσάνη και φρόντισε να γίνουν σχολεία παντού, σε όλα τα χωριά της Μητρόπολης, και να βρεθούν δάσκαλοι γι' αυτά. Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια, που την συνέχισε μετά και ο διάδοχος του, ο Νεόφυτος Ευαγγελίδης, μετά την απελευθέρωση. Και όλη αυτή η παράδοση, η τόσο δυνατή, συνεχίστηκε και πιο μετά, στα πιο σύγχρονα χρόνια. Φαίνεται πως ναι. Το κείμενο λέει ότι ακόμα και το 1964, μέσα στο μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας, λειτουργούσε γυμνάσιο. Και μάλιστα φιλοξενούσε δωρεάν 100 παιδιά που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα, με φροντίδα της Μητρόπολης. Και παράλληλα, η Μητρόπολη είχε και μαθητικά συσίτια. Όλα αυτά δείχνουν ότι η παιδεία ήταν πάντα ψηλά στις προτεραιότητες. Πέρα από την παιδεία τώρα, η άλλη μεγάλη προσφορά, που ίσως δεν είναι τόσο φανερή με την πρώτη ματιά, είναι αυτό που λέει η πηγή για τη διατήρηση της μνήμης. Πώς το έκανε αυτό η Μητρόπολη? Κοίτα, η Εκκλησία και ειδικά τα μοναστήριά της λειτουργήσαν σαν κυβωτοί, σαν φύλακες της μνήμης. Επειδή ήταν θεσμοί με τεράστια διάρκεια στον χρόνο, πρόσφεραν ένα σταθερό μέρος για να σωθούν πράγματα. Χειρόγραφα, κώδικες, επίσημα χαρτιά, παλιά βιβλία. Και μέσα σε αυτά βρίσκουμε αυτές τις περίφημες ενθυμίσεις που λέγαμε. Ήδη από την τουρκοκρατία. Αυτές οι ενθυμίσεις ακούγονται σαν κάτι πολύ προσωπικό. Τι ήταν ακριβώς? Μπορείς να μας πεις λίγο παραπάνω? Ήταν συνήθως μικρές σημειώσεις, χειρόγραφες, που έγραφαν οι άνθρωποι, οι καλόγεροι, παπάδες, αντιγραφείς, ακόμα και απλοί κάτοχοι βιβλίων, στα περιθώρια ή στις άδειες σελίδες. Δεν υπήρχαν τότε, ξέρεις, ημερολόγια, εφημερίδες όπως σήμερα. Οπότε, αυτός ήταν ένας τρόπος να γράψουν κάτι σημαντικό για αυτούς. Ένα προσωπικό γεγονός, γέννηση, θάνατος, ένα τοπικό συμβάν, μια πλημμύρα, μια αρρώστια, μια επιδρομή, μια πληροφορία, μια σκέψη, μια προσευχή. Είναι σαν μικρά παράθυρα, στην καθημερινότητα, στις έγνοιες των ανθρώπων τότε. Καταλαβαίνω. σαν τα σημερινά status updates που γράφουμε, αλλά με μελάνι στο περιθώριο ενός ψαλτερίου. Και γιατί τα έγραφαν? Απλά για να μην χάσει η πληροφορία? Όχι μόνο. Η πηγή λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Ότι ίσως υπήρχε και μια πιο βαθιά ανάγκη πίσω από αυτό. Ψυχολογική, ας πούμε. Απ' τη μία, ήταν ένας τρόπος να ακουστεί η φωνή του καθενός μέσα στην ομάδα, ειδικά σε ένα μοναστήρι. Και απ' την άλλη, ίσως ήταν μια προσπάθεια αυτού που έγραφε να γράψει τον εαυτό του, την ύπαρξή του, μέσα στον χρόνο. Σαν να άφηνε ένα σημάδι, ξέρεις, μια μαρτυρία ότι πέρασε από εδώ. Ίσως και μπροστά στον Θεό. Πολύ συγκινητική σκέψη αυτή, όντως. Άρα, τα μοναστήρια και η Μητροπόλη δεν φύλαγαν μόνο τα θρησκευτικά βιβλία, λειτουργήσαν στην ουσία σαν τα πρώτα αρχεία της περιοχής. Ακριβώς αυτό. Και τα χαρτιά που σώθηκαν χάρη σε αυτή τη φροντίδα δεν μιλάνε μόνο για την Εκκλησία. Είναι πηγές ανεκτίμητες για να καταλάβουμε την κοινωνία, την οικονομία, την παιδεία. Ακόμα και την καθημερινή ζωή, τις σκέψεις των ανθρώπων. Και αυτή η φροντίδα για τα αρχεία δημιούργησε και μια φήμη για την Εκκλησία, ότι είναι καλός διαχειριστής, αξιόπιστος φύλακας της μίμης. Και αυτό εξηγεί, ίσως, γιατί πολλοί άνθρωποι, όπως λέει η πηγή, εμπιστεύονταν την Εκκλησία για να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή. Ακριβώς. Επειδή η Εκκλησία φάνταζε ο πιο σταθερός, ο πιο σίγουρος θεσμός. Πολλοί άφηναν κληροδοτήματα ή ζητούσαν να γίνονται μνημόσυνα. Ήξεραν ότι έτσι το όνομά τους, η θύμησή τους, θα έμενε μέσα στη συλλογική μνήμη που φρόντιζε η Εκκλησία. Και όλη αυτή η παράδοση φροντίδας για την ιστορία και τη μνήμη συνεχίζεται σήμερα. Ναι, η πηγή του επιβεβαιώνει αυτό. Η σημερινή Μητρόπολη Ελασσόνας συνεχίζει να προσέχει το ιστορικό της αρχείο, το ταξινομεί, προσπαθεί να το αναδείξει, συμμετέχει στα συνέδρια τοπικής ιστορίας που γίνονται εκεί, διοργανώνει ημερίδες με ιστορικά θέματα. Ο ρόλος του φύλακα της μνήμης, λοιπόν, συνεχίζεται. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, κάπως αυτή τη μεριήγηση, αυτό που μου μένει εμένα είναι μια εικόνα εκπληκτικής αντοχής και προσαρμογής. Η Μητρόπολη Ελασσόνας, από τις ποιος ξέρει πόσο παλιές ρίζες της στο Βυζάντιο, πέρασε μέσα από φωτιά και σίδερο στην τουρκοκρατία, άλλαξε έδρα, άλλαξε δομή και έφτασε ως εμάς όχι απλά σαν ένας θρησκευτικός θεσμός, αλλά σαν κάτι πολύ παραπάνω. Πόσο μοναδική ήταν η συμβολή της σαν φύλακας της τοπικής ιστορίας, με τα αρχεία της, με αυτές τις συγκινητικές ενθυμίσεις. Και βέβαια, η παρουσία Αγίων, όπως ο Βυσαρίων και ο Αρσένιος, που βγήκαν από τους κόλπους της, δείχνει και τη βαθιά πνευματική της κληρονομιά. Δεν ήταν ποτέ, δηλαδή, απλά ένας μηχανισμός. Ήταν ένας ζωντανός οργανισμός, δεμένος με την κοινωνία που υπηρετούσε. Και όλη αυτή η ιστορία μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη. Μια τροφή για σκέψη, ίσως. Αναλογιζόμενη αυτή τη μακρααίωνη πορεία, την αδιάκοπη και τον τόσο σύνθετο ρόλο της Μητρόπολης, που πάει πολύ πέρα από τα θρησκευτικά καθήκοντα, αγγίζει την παιδεία, την πρόνοια, την ταυτότητα, τη μνήμη. Πώς άραγε όλη αυτή η συσσωρευμένη ιστορία, όλα αυτά τα στρώματα, επηρεάζουν τη συλλογική συνείδηση και τη ζωή των ανθρώπων εκεί σήμερα, στην Ελασσόνα, στη γύρω περιοχή. Και πόσες ακόμα ιστορίες κρυμμένες για την καθημερινότητα, τις αγωνίες, τις ελπίδες, τις μικρές και μεγάλες στιγμές ανθρώπων που έζησαν αιώνες πριν. Πόσες τέτοιες ιστορίες περιμένουν ακόμα να βγουν στο φως, μέσα από αυτά τα αρχεία που με τόση φροντίδα φυλάχτηκαν στα μοναστήρια και στη Μητρόπολη.